auštins vies, tai sak, išblūdė iš pat lauko, tai jau vis sakant, tai nebek nelankyti tinklų, ne nieko. Tas didelėjai toks jau, nu, atžagars vies, auštins, ant jį šiaurytų vies, tas jį toks bloks, tai, na, mums jį geraus, kad ožinis užput. Tas ožinis vies, tas visuomet ir laukams, ne, tas jie didelėjai besumetans bus pasrovų einant, ne, ir tinklams velkant, bet visi geriausiai. Nu, biški dorms vies ir jai saksins parėt. Tas ir piet vakarų vėjais. Tas ir jau visuomet, žinok, čia ir audra, čia jau dabokai būlis reik mažinti, čia vis apie birką su saksini vėjai. Nu, namus atsiekt mums buvo gerą, kaip sakant, kad ten išmarit parbėgom saksini alį, vis tiek ant jį audrinks. Audrinks, tai kiti bėja paskunties. Nu, sakant, kiti jau lengvesnė bėja, somis mums, amantas, iš sumyje parės. Ir šaur vakarų vėjais. Nu, tai bėja, kaip sakant, didelė, kaip sakant, ir kapė, kokiam laikyti, nu, dėl žuvės sugabėm.